uwaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. 5 sekund temu minęła 16. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Jest śledztwo w sprawie wypadku koło Darłowa. W zderzeniu autobusu szkolnego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Grupa rodziców osób niepełnosprawnych zamierza okupować Sejm, ma 2 postulaty. Spłoszone konie na drodze do Morskiego Oka, 2 turystów lekko rannych. Śledztwo w sprawie wypadku niedaleko Darłowa na Pomorzu Zachodnim wszczęła koszalińska prokuratura. W zderzeniu szkolnego autobusu z ciężarówką zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych. W szpitalach jest 6 osób i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do szpitala w Słupsku trafiły 58-letnia kobieta i 17-letnia uczennica, mówi rzecznik placówki Elżbieta Gryko. 58-letnia kobieta miała uraz twarzy czaszki, w tej chwili przebywa na oddziale neurochirurgicznym. W tej chwili jej stan lekarze oceniają jako stabilny i nie wymaga interwencji chirurgicznej. Natomiast jeśli chodzi o 17-latkę, miała uraz głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa w odcinku szyjnym, przechodzi ponowne badania radiologiczne. Również nie wymaga interwencji chirurgicznej, lekarze oceniają stan jako stabilny. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Ustalono, że na przeciwległy pas zjechał kierowca ciężarówki, został zatrzymany na 48 godzin, jutro ma zostać przesłuchany. Szef rządu w fabryce w Wielczu-Laskowicach. Mateusz Morawiecki mówił, że krajowe zakłady działające w przemyśle zbrojeniowym po latach stagnacji rosną w siłę. Jeszcze kilka lat temu wychodziły ledwo na zero, dzisiaj są już na bardzo wyraźnym plusie. I trzeba podkreślić, że inżynierowie, konstruktorzy z zakładów Jelcz-Laskowice są w Stanach Zjednoczonych i dyskutują już dzisiaj na temat szczegółów podpisanego niedawno programu Wisła, czyli zakupu Patriotów. W zakładzie Jelczu-Laskowicach powstaną też pojazdy dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Wstępnie zamówiono 100 pojazdów. Grupa rodziców osób niepełnosprawnych zamierza okupować Sejm, mają 2 postulaty. Chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł dla niepełnosprawnych dzieci po ukończeniu 18 roku życia i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Napisali też listy do prezesa PiS. To kontynuacja protestu sprzed 4 lat, mówi Iwona Hartwig, matka niepełnosprawnego 21-latka. My mamy stertę pism, gdzie odpowiadają nam kolokwialnie tak samo. Nie ma, nie było, nie będzie, nie ma środków. Są powoływane różne zespoły, zespoły w zespołach, zmiany godzin tak, żebyśmy nie mogli dotrzeć. Do gmachu parlamentu grupa protestujących rodziców weszła na zaproszenie posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus. Polak został dotkliwie pobity w Hull w Anglii. Według policji to była napaść na tle narodowościowym. Do ataku doszło w niedzielę, ale lokalne media poinformowały o tym dziś. Grupa napastników liczyła 20 osób. Zaatakowali 4 mężczyzn opisywanych przez lokalne media jako obywatele Europy Wschodniej. 3 osobom udało się uciec, ale 1 obywatel Polski powalony został na ziemię i dotkliwie skopany. Miejscowa gazeta Hull Daily Mail cytuje jednego z zaatakowanych, któremu udało się uciec. Mężczyzna przekonuje, że atak rozpoczął się, gdy napastnicy usłyszeli, że ofiary mówią po polsku. Traktujemy ten atak jako atak o podłożu narodowościowym, czytamy w oświadczeniu policyjnym przesłanym Polskiemu Radiu. Adam Dąbrowski, Londyn. Według mediów w ubiegłym roku mężczyźnie zniszczono samochód, jego zdaniem nie przez przypadek. Z kolei w Berlinie 2 młodzi Żydzi w jarmułkach, Izraelczyk i Niemiec, zostali napadnięci w dzielnicy Prenzlauer Berg przez 3 napastników. Młodszy z napadniętych, 21-letni Izraelczyk, nagrał zajście smartfonem, zamieścił w internecie. Widać na nim młodego człowieka wymachującego paskiem i wołającego po arabsku Żyd. Associated Press informuje, powołując się na dane berlińskiej organizacji monitorującej akty antysemityzmu, że w ubiegłym roku w niemieckiej stolicy doszło do 947 antysemickich incydentów, w tym 18 napaści. Od lat ekolodzy walczą o to, by na drodze do Morskiego Oka zamiast końmi, które ich zdaniem są przeciążone, jeździć pojazdami elektrycznymi lub po prostu używać siły własnych mięśni. Nie brak przypadków, gdy nagle koń upada lub płoszy się. Tak było dziś. Spłoszyły się 2 konie ciągnące zaprzęg z turystami. Według relacji pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego zaczęły uciekać w stronę punktów wejściowych na szlak. Zaprzęg uderzył w puste budki, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wozie. W tym czasie było 10 osób, z których 2 doznały lekkich obrażeń. To kolejna sytuacja, która udowadnia, że konie są zwierzętami nieprzewidywalnymi i w każdej chwili mogą się czegoś przestraszyć i zacząć szaleńczy pęd. Tłumaczy Anna Plaszczyk z Wiwy. W mojej opinii w tak tłocznym miejscu jak trasa do Morskiego Oka to tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do tragedii, dodaje. Fundacja Wiwa od lat domaga się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka ze względu na cierpienie pracujących tam zwierząt. zwierząt. Prokuratura rejonowa w Limanowej od 4 lat prowadzi postępowanie w tej sprawie. Fundacja Viva poszukuje też świadków dzisiejszego wypadku na trasie do Morskiego Oka. Tyle teraz. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważający obszar kontynentu jest pod wpływem rozległego wyżu z nad Niemiec. Polska jest w zasięgu tego wyżu, w napływającym z północnego zachodu chłodnym powietrzu polarnym morskim. A to oznacza, że zachmurzenie dzisiaj u nas małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże, na północnym wschodzie miejscami niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na krańcach północno-wschodnich do około 19 w centrum, najcieplej miejscami na zachodzie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł. A kupując odkurzacz pionowy Bosch oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Jesteśmy z Państwem do 19, a w audycji m.in. pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych już za nami. Był stres, to naturalne. Było też zaskoczenie. Sądziliśmy, że będzie coś trudniejszego. Sądziliśmy, że na historii dadzą nam coś o odzyskaniu niepodległości, bo w tym roku jest 100. Nic takiego nie było. Pytania do tekstu były proste, tylko charakterystyka była słaba i trochę mi się nie udało. Trójka dzisiaj cały dzień gości w Tokio. Słyszą Państwo w tle dźwięki tego wielkiego miasta. Opowiemy m.in. o problemie nieprzystającym do wizerunku metropolii przyszłości. W stolicy Japonii nie brakuje bowiem bezdomnych. Są kolce robione jak na gołębie, tylko że na ludzi. Jakieś ławki przechylone, żeby ktoś nie mógł na niej spać. Dziesiątki domków tak naprawdę zbudowanych, gdzie mieszkają osoby w świetle prawa bezdomne. Pierwsze relacje już po 16.20. Mamy 18 kwietnia. Dzisiaj Dzień Pacjenta w Śpiączce. Pierwsze 2-3 miesiące są trudnym czasem, kiedy rodzice bardzo często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym. Przeżywają po prostu traumę i potrzebują czasu, żeby oswoić się z tym, zrozumieć, co się w ogóle wydarzyło. Będziemy też na północy kontynentu. Polacy są w czołówce listy ofiar handlu ludźmi na Wyspach Brytyjskich. Najczęściej ofiarami handlu ludźmi padają osoby młode, kobiety, osoby, które wyjeżdżają do pracy za granicę i nie znają języka. Tak naprawdę ofiarą może zostać każdy. Będziemy się także rozglądać, może nie tyle w lewo, w prawo. Spojrzymy, proszę Państwa, w górę, w niebo. Fizyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, jako pierwszy na świecie, proszę sobie wyobrazić, odkrył nową plamę na Słońcu. Oznacza to tyle, że Słońce wciąż działa tak, jak się do tego przyzwyczailiśmy już od paruset lat. Naukowcy odetchnęli z ulgą, bo gdyby Słońce ograniczyło swoją aktywność, Ziemię czekałaby era surowych zim. Będzie także reportaż. Wszyscy są przerażeni tym hospicjum, że tutaj dzieci, że umierają. A ja jak tu jestem, tu czy w hospicjum domowym, to przede wszystkim widzę ogrom odpowiedzialności i miłości ludzi dorosłych za te dzieci i za to, jak będzie wyglądało ich życie. Po 18.15 posłuchamy opowieści o łódzkiej Fundacji Gajusz. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Strona mojej firmy. Ostatnio, jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest do bani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na Raiffeisen Polbank. Com.

Zapraszamy do Trójki. Najpierw egzamin z historii i WOS-u 60 minut, a po godzinnej przerwie język polski 90 minut. Tak wyglądał pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. W związku z obowiązującą reformą szkolnictwa to już przedostatni tego typu sprawdzian, ale gimnazjaliści na ogół nie narzekali na stopień trudności egzaminu. Sądziliśmy, że będzie coś trudniejszego. Sądziliśmy, że na historii dadzą nam coś o odzyskaniu niepodległości, bo w tym roku jest 100. rocznica. Nic takiego nie było. Były trudne, ale nie były tak trudne, żeby się nie dało ich rozwiązać, więc sądzę, że całkiem nieźle poszły. Pani dyrektor, czy widać było zmartwienie na twarzach uczniów, jak dostali egzemplarze? Każdy test i każda próba sprawdzenia wiedzy jest stresem, a jeszcze test, który wpływa na dalszy los naszych uczniów, jest stresem podwójnym. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 z oddziałami gimnazjalnymi w Warszawie. Więc oczywiście przerażenie było na początku. Dzieci były przygotowane na to, że pierwszy kontakt z pytaniem będzie bardzo nieprzyjemny. Natomiast już drugie czytanie widać było po buziach, że jest znacznie lepiej. Wydaje mi się, że polski poszedł dobrze i w połowie historia też, ale najgorsza chyba była charakterystyka z polskiego. W internecie też dużo osób uważało, że będzie charakterystyka i właśnie wszyscy się tego bali. Czyli przewidywania się sprawdziły, ale to przygotowałaś się z jakichś bohaterów? Jakichś bohaterów wybrałaś? Kamienie na szaniec. To chyba wasza ostatnia lektura. Tak, dokładnie. Pytania do tekstu były proste, tylko charakterystyka była słaba, bo trzeba było napisać bohatera, który miał najważniejsze wartości w życiu i no trochę mi się nie udało. To kogo wybrałaś? Zbyszka z Bogdańca. W tym roku przedostatni egzamin gimnazjalny, pierwszy egzamin gimnazjalny 2002 rok, ale od tego czasu egzamin gimnazjalny się zmieniał. Jak? Egzamin gimnazjalny tak naprawdę zmieniał się trzykrotnie. W latach 2002-2008 składał się tylko z dwóch części. To była część humanistyczna i drugi arkusz to był arkusz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W kolejnej odsłonie swojej do tych dwóch części doszła trzecia część języka obcego nowożytnego. Kolejna zmiana egzaminu to był egzamin w 2012 roku, w którym zmiana była rzeczywiście bardzo duża. Wówczas część humanistyczną podzielono na dwie części. Część matematyczno-przyrodniczą podzielono na dwie części. Natomiast w części z języka obcego wyróżniono dwa poziomy. Czy pan zdawał egzamin gimnazjalny? Zdawałem. Byłem pierwszym rocznikiem, który... Naprawdę? 2002 rok? 86 punktów. Mogło być więcej, mogło być mniej, ale było nie najgorzej. Ale wspomnienia traumatyczne czy raczej dobre? Nie, zupełnie bez stresu. Do tego podeszliśmy. Być może dlatego, że nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Nie mieliśmy jakichś strasznych opowieści poprzedników. W związku z tym byliśmy wszyscy raczej wyluzowani. A pamięta pani pierwsze egzaminy gimnazjalne? 2002 rok. Ja wiem, ale już tego nie, już nie pamiętam, było, nie... co tam było. Nie. Polonistka Krystyna Szczepkowska-Moroszkiewicz. One były inne. To wtedy było łatwiejsze czy trudniejsze? To znaczy, ja wiem, więcej było chyba otwartych zadań z tego, co ja sobie przypominam. Ale stres ten sam od lat? Uczniów, ja wiem. Nie no, ci, co się przejmują, to tak. To zawsze mają stres. A ten, co się nie przejmował, to się dalej nie przejmuje i od lat jest tak samo, nie? Uczniowie się nie zmieniają. Nie. Jutro gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z matematyki, a w piątek z języka obcego. W przyszłym roku ostatni egzamin gimnazjalny, ale i pierwszy po reformie egzamin ósmych klas. Informacje m.in. od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika zebrała Paulina Kozion. A może są wśród słuchaczy audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki dzisiejsi gimnazjaliści, ci, którzy z Państwa zdawali takie egzaminy. Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami 22 i 7 trójek. 19 minut po 16, za chwilę będziemy w Tokio. Kakeたいんです青空を 21 minut po 16. Japońsko brzmiące, obce być może dla wielu z Państwa dźwięki, to tylko przedsmak tego, co w dzisiejszej audycji popołudniowej. Wybieramy się do stolicy Japonii. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Trójka Jesteśmy Połączeni. Potomek bogów, niebiański suweren, symbol Japonii. Tak od setek lat Japończycy traktują i nazywają swojego cesarza. Dlatego wiadomość o abdykacji Akihito mogła wywołać wśród poddanych, no, mówiąc oględnie, dość mieszane uczucia. To już pewne, że miejsce obecnego cesarza w kwietniu przyszłego roku zajmie jego syn, książę Naruhito, który jako 126 monarcha zasiądzie na chryzantemowym tronie i zapoczątkuje nową erę. W kraju kwitnącej wiśni będzie to pierwszy taki przypadek od 200 lat. W samym sercu Tokio, tuż obok cesarskich ogrodów, jest Agnieszka Szwajger. Dzień dobry, Agnieszko. Spacerowałaś po ogrodach. Powiedz proszę, udało się zobaczyć cesarza? O, niestety nie udało mi się zobaczyć cesarza. Akihito w swoich ogrodach pojawia się tylko dwa razy w roku. Raz na swoje urodziny, czyli 23 grudnia i na Nowy Rok. Czasami wychodzi do ogrodów niezapowiedziany, na przykład na spacer, i to zawsze budzi sensację wśród mediów. Ale oczywiście zapytałam Japończyków, czy znają na przykład jakieś anegdoty o cesarzu. Usłyszałam, że nikt raczej nie opowiada zabawnych historii o rodzinie cesarskiej. Wszyscy do tematu podchodzą bardzo poważnie. Ale wiedzą na przykład o tym, że cesarz jeździ Hondą Interią z 1991 roku. No i oczywiście obowiązkowo pytałam też, co sądzą o decyzji Akihito o abdykacji, ale tego nie będę zdradzać, bo za chwilę mieszkańcy Tokio powiedzą o tym sami. Cesarz Akihito ogłosił, że ze względu na stan zdrowia abdykuje 30 kwietnia 2019 roku. I zazwyczaj to jego doradcy wygłaszali takie oświadczenia, ale tym razem cesarz zrobił to osobiście. Mam już ponad 80 lat i są takie chwile, kiedy czuję, że moja sprawność fizyczna jest ograniczona. Martwię się, że wypełnianie obowiązków jako symbolu państwa będzie dla mnie coraz trudniejsze. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dobrze dla niego i dla jego zdrowia. Jest już naprawdę bardzo stary. Zrobił już naprawdę dużo. Myślę, że powinien zrezygnować już 10 lat temu. Akihito jest symbolem pokoju, ale myślę, że najwyższy czas, żeby już odpoczął. Dalej już nie pójdziemy, ponieważ to już jest teren zamknięty. Zachary Popiołek, doktorant w Departamencie Prawa Uniwersytetu Keio. Od 5 lat mieszka w Japonii. Kilka okazji jest w roku, żeby przejść dalej. To jest 23 grudnia, kiedy cesarz ma urodziny. I to jest jak gdyby święto państwowe, także wszyscy mają wolne w tym dniu. Cała rodzina cesarska wychodzi wtedy za szybą, daje jakby takie pozdrowienie. To też jest brama otwarta, jeżeli głowy państw przyjeżdżają, tutaj oficjalna wizyta, wjeżdżają właśnie tą bramą przez ten most. Taką sensację w mediach wywołała wizyta cesarza właśnie, która była niezapowiedziana. On pewnego dnia wyszedł na 10-15 minut do ogrodu i to podobno był taki news na całym świecie. Ale to się zdarza nawet jak cesarz gdzieś spędza na przykład noc w jakimś hotelu. Wszystkie osoby, które w tym hotelu też spędzają czas, jest takim właśnie wydarzeniem, że on przechodzi niezapowiedziany. No, nigdy nie jest to zapowiedziane. W tamtym roku właśnie to jak przychodził na dworcu Tokio, też nie było zapowiedziane, ale wszyscy się zgromadzili, bo wiadomo, ochrona już wcześniej utorowała jak gdyby mu tutaj drogę z tego wyjścia. Cesarzowa Michiko jest pierwszą osobą, którą cesarz poślubił, osobę spoza rodziny cesarskiej, a więc córka bogatego kupca, ona też była wysoko w tej elicie japońskiej, natomiast nie należała do rodziny cesarskiej. Po tym jak przegraliśmy II wojnę światową, cesarz Hirohito przyznał publicznie, że jest tylko człowiekiem, a nie Bogiem. Po klęsce Japonii w II wojnie światowej Hirohito po raz pierwszy przemawia przez radio. Japończycy również po raz pierwszy słyszą głos cesarza. To jest taki punkt kulminacyjny nie tylko w historii chryzantemowego tronu, ale i całej historii japońskiej. Pokolenie mojego dziadka i babci, albo nawet mojego ojca, wciąż myśli, że cesarz jest Bogiem. Niby rozumieją, że to człowiek, ale postrzegają go jako Boga Japonii. I tacy ludzie mogą się czuć rozczarowani jego decyzją. Są ludzie, którzy wciąż w to nie wierzą i utrzymują, że cesarz został zmuszony przez Amerykanów, żeby to powiedzieć. Japończycy bardzo szanują rodzinę cesarską, dlatego na przykład nie mamy tu sklepików z pamiątkami z wizerunkiem cesarza. Chociaż jeżeli ktoś już wpadnie na ten pomysł, to może na tym zrobić naprawdę niezły biznes. No właśnie, ten szacunek i to przywiązanie do tradycji zdaje się jest tak wielkie, że nawet jeśli chodzi o daty urodzin, one są ściśle związane z władcami Japonii, prawda? Tak, i co więcej, właśnie w urodziny cesarza cała Japonia właściwie ma dzień wolny, więc śmiałam się, że wśród Japończyków rozmawialiśmy o tym, że jak już będzie wielu tych cesarzy, to może tak być kiedyś, że na przykład większość dni w roku będzie wolnych, bo te urodziny cesarzy, no później już przestaje być cesarzem, ale ten dzień wciąż pozostaje wolny. A, czyli następuje taka kumulacja dni wolnych. No właśnie, tak myślałam, że może to nastąpić na przykład. To powiedz proszę, jak to jest z tymi erami jeszcze? No, abdykacja cesarza oznacza zmianę ery. Obecnie mamy 30 rok ery Heisei, czyli ery umiłowanego pokoju. I ta era rozpoczęła się w 1989 roku, zaraz po objęciu tronu przez Akihito. No i to jest o tyle ciekawe, że Japończycy używają swojego kalendarza w określaniu chociażby daty urodzenia, na przykład będąc u japońskiego lekarza albo rezerwując stolik w restauracji, musiałabym powiedzieć, że urodziłam się w 5 roku ery Heisei. I o nazwie kolejnej ery będzie decydowała komisja w parlamencie i rada cesarska. Cesarz Akihito będzie abdykował w 31 roku ery Heisei i ten sam rok będzie pierwszym rokiem nowej ery. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękujemy. Agnieszka pozostaje naturalnie w Tokio. Do usłyszenia za godzinę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. 16:28 na zegarach, już za chwilę skrót najważniejszych wiadomości. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Plus w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, zawsze mile widziany. Na zegarach 16:30 Filip Jarek. Zły stan techniczny ciężarówki lub błąd jej kierowcy to dwie główne hipotezy prokuratury badającej wczorajszy tragiczny wypadek pod Darłowem. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego z autobusem szkolnym zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Kierowca ciężarówki jutro ma zostać przesłuchany. Szef MSWiA Joachim Brudziński wręczył samorządowcom ze Świętokrzyskiego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę 36 milionów złotych. Największą dotację, ponad 4 miliony złotych, dostał powiat ostrowiecki. Pieniądze pójdą m.in. na remont ulicy Samsonowicza. To jedna z najważniejszych dróg w mieście, ponieważ jest trasą wylotową na Lublin i Bałtów, mówi starosta Zbigniew Duda.

życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubię ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Panther Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Panther Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, tylko na zegarach 16:39. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj dzień pacjenta w śpiączce. Takie osoby zazwyczaj wskutek wypadku drogowego lub na przykład podtopienia tracą świadomość przez miesiące, a nawet lata wymagają specjalistycznej opieki, która zmierza do wybudzenia. Czasem to się udaje, a czasami niestety nie. Dramat śpiączki dotyka jednak nie tylko pacjenta, ale także jego rodzinę i najbliższe otoczenie. Prawdziwy horror przeżyli najbliżsi Mariusza Kobzdeja, bohatera reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Śpioch. Tak o swoich przeżyciach mówiła wtedy jego matka. Jak to przeżywałam, to nawet nie wiem, dzień za dniem. Ogromny smutek i oczywiście wizja nawet tego końca. To było nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Oczywiście jest to dramat pacjenta, że on nie ma świadomości. Profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg z kliniki Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Natomiast w dramatycznej sytuacji znajduje się z dnia na dzień rodzina. I to każdego może dotknąć. Wypadek, wiadomo, zawsze nagła sprawa. I wtedy okazuje się, że ktoś, kto był w pełni sił, owszem, wygląda na żywego, ale jest poza kontaktem z nami. I co z tym zrobić? Pukamy do drzwi pacjenta będącego w śpiączce i pukamy również do drzwi rodziców. Monika Dąbrowska-Jarosz, wolontariuszka z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu, współpracującej z kliniką Budzik. My pracując w klinice od 6 lat obserwujemy, że pierwsze 2-3 miesiące są trudnym czasem, kiedy rodzice bardzo często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym. Przeżywają po prostu traumę i potrzebują czasu, żeby oswoić się z tym, zrozumieć, co się w ogóle wydarzyło. On był taki okres, że no, wyglądał jak krzyk ze Świncimia. Nie pamiętam, kiedy to był taki okres. Taki facet, no 40 kilo ważący. Dopóki ktoś jest bez kontaktu zupełnie, to w zasadzie żyje biologicznie, ale no, jest utracony dla otoczenia. Rodzina na początku zawsze marzy o pełnym wybudzeniu, takim normalnym kontakcie, a potem marzy o tym, żeby w ogóle ten ktoś po prostu był z nimi. Film się urwał na 7-8 miesięcy. Mówi Mariusz Kobzdej, wybudzony ze śpiączki. Fragment reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Śpioch. Dzięki profesorowi Wojciechowi Maksymowiczowi mogłem normalnie rozmawiać z moimi bliskimi i przyjaciółmi. Tak jak wspomniałam, pukamy do tych drzwi i gdzieś powoli, krok po kroku, udaje nam się te drzwi kontaktu z rodzicem, a później stopniowo z pacjentem otworzyć. Trzeba się przedstawić? Nie trzeba. Nie trzeba. No doktorze, ale proszę się... Nie trzeba. No nie trzeba, no mówię, Antoni, nie trzeba się nazywać. My to nazywamy powiewem teatru, powiewem absurdu, bo to jest to, co my staramy się przynieść do szpitala. Staramy się odmienić przestrzeń szpitala tak, żeby na moment przenieść ją gdzie indziej. Czy takich osób w śpiączce jest dużo w Polsce? O jakiej liczbie mówimy? Kilkuset chorych i taka skala jest mniej więcej, bo mamy tak no, ponad 150 zgłoszeń osób oczekujących na miejsca, no tu jest niewiele u nas, bo jest 8 miejsc, tak? Próbujemy się gdzieś dostać do środka poprzez właśnie absurdalność tej sytuacji. Mama zaczyna się głośno śmiać i w którymś momencie się zatrzymuje i ja patrzę za jej wzrokiem, a jej wzrok wędruje na chłopaka, na syna. Ona patrzy na syna i nagle zamiera i ja widzę, że chłopak zaczyna poruszać ręką i pierwszy raz się uśmiecha. I to są takie sytuacje, wie pan, których ja nie umiem wytłumaczyć, bo to się po prostu dzieje. Dzień pacjenta w śpiączce został ustanowiony 6 lat temu z inicjatywy Fundacji AKOGO, założonej przez Ewę Błaszczyk. Z inicjatywy tej samej organizacji powstała warszawska klinika dla dzieci w śpiączce Budzik. Natomiast olsztyńska placówka prowadzona przez profesora Wojciecha Maksymowicza zajmuje się osobami dorosłymi. Obie kliniki mają na swoim koncie wiele sukcesów w skutecznym budzeniu takich osób. Informację zebrał dla państwa Kuba Witkowski. A w Trójce już za chwilę trzy strony świata. Marcin Pośpiech, jego gość, są już w studiu, czekają na spotkanie z państwem. 16:43. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Tu Trójka, 15 minut pozostało do godziny 17. Francuska kolej dziś znów ostro wyhamowała. Wyhamowała przez siódmy w tym miesiącu strajk kolejarzy, którzy sprzeciwiają się otwarciu kolei na konkurencję ze strony prywatnych przewoźników oraz ograniczeniu przywilejów, takich jak chociażby możliwość przechodzenia na emeryturę 10 lat wcześniej niż pozostali pracownicy zatrudnieni w państwowych firmach. Dzisiaj kursują co trzeci ekspres TGV i w takich samych proporcjach pociągi pośpieszne, regionalne i szybkie kolejki podmiejskie Ville-de-France. 55% Francuzek i Francuzów w ankiecie dla stacji radiowo-telewizyjnej France Info przyznało, że ich zdaniem kolejarze nie mają powodu do strajku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ale francuski przywódca na głowie ma nie tylko strajkujących kolejarzy, ale i reformę Unii Europejskiej, którą chce przeprowadzić à la Emmanuel Macron. Pytanie, czy mu się to uda? Trzy strony świata. Marcin Pośpiech, zapraszam. Macron przez wielu w Europie uznawany jest za najbardziej wizjonerskiego przywódcę na łaknącym inspiracji starym kontynencie. W Strasburgu prezydent Francji w czasie debaty o Unii miał szansę przedstawić swoją wizję wspólnoty. Polscy eurodeputowani szczególnie wytężali słuch, gdy mówił o koncepcji Europy dwóch prędkości. Macron przekonywał, że tylko w ten sposób Unia może się rozwijać. Jednocześnie zaznaczył, że na każdym etapie chętni mogą się dołączyć. Ci, którzy chcą i mają ambicje, idą do przodu. Tak było zawsze. Unia jest realizacją ambicji tej grupy, która podejmuje ryzyko, mówił. Macron dużo miejsca poświęcił też problemowi imigracji i propozycji reformy prawa azylowego, którą krytykuje m.in. Warszawa. Miło w polskich uszach zabrzmiała za to deklaracja zwiększenia francuskiej składki we wspólnym unijnym budżecie. Gorzej było już z drugą częścią wywodu, w której padło słowo warunkowość. Nie jest jasne, co dokładnie miał na myśli prezydent Francji. Jasne jest za to, że na brukselskich korytarzach od dawna mówi się o uzależnieniu wypłat z budżetu od praworządności. Prezydent opowiedział się też za harmonizacją socjalną w Europie. Dla Warszawy znów może być to problem, o czym dobitnie przekonaliśmy się przy okazji debaty o pracownikach delegowanych. A w studiu znakomity gość, wieloletni korespondent AFP w Polsce, Michel Wiatowicz. Witam pana w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry, bonjour. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker po przemówieniu prezydenta Macron w emocjonalnych słowach stwierdził, że tu cytat, powróciła prawdziwa Francja. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem? Czy to trochę na wyrost jednak? To znaczy rozumiem Junckera, dlatego że Francja przez długi czas uważała się i słusznie za ojca, matkę i motor Europy. No i przy prezydencji poprzedniej, prezydenta Hollande, troszeczkę ten napęd jakby osłabł. Natomiast Emmanuel Macron no wyraźnie ma ogromną energię, masę pomysłów. Pytanie, czy mu się uda je zrealizować. Ale z wszelką pewnością jest on wielkim entuzjastą Europy i to jest dla Francuzów ważne, no dlatego, że jednak mamy pewne siły we Francji, mówiąc ściślej Front National, czyli Front Narodowy Marine Le Pen, które Europę zwalczają z wielką energią, brutalnością i złością. No ale jak się okazuje, większość Francuzów jednak woli Macrona i jego wizje europejskie. Ale w tym układzie, o którym pan wspomniał, europejskim, zwykle to Niemcy były tym motorem. Tym razem Macron wczoraj mówił, Francja jest gotowa zwiększyć swój wkład w przyszły budżet Unii Europejskiej. Zaskoczyły pana ta deklaracja, te słowa? To znaczy, to jest związane z reformami, które on proponuje i on chce przez to powiedzieć Niemcom, nie wprost, ale bardzo wyraźnie, że nie chodzi tutaj o naciągnięcie Niemców na płacenie jeszcze więcej do kasy europejskiej. Bo tego się głównie Niemcy boją. Niemcy uważają, że oni są troszeczkę taką dojną krową Europy i jak coś w Europie chce się zrobić, czy coś się chce zmienić, to ich pieniędzmi. Tak, to ich portfel na tym cierpi. No takim wyraźnym przykładem tego była sprawa kryzysu greckiego, prawda, gdzie oni jednak musieli dopłacić do tego kraju, chociaż największe oszczędności musieli zrobić sami Grecy. No ale powiedzmy, że Niemcy czuli, że oni za to, że Grecy... Później mieliśmy kryzys migracyjny i znów Niemcy poniosły największe obciążenia związane właśnie z tym wydarzeniem. To jest sprawa nieco bardziej skomplikowana w moich oczach, dlatego że Niemcy otworzyli szeroko drzwi dla migracji, prawda, i powiedzieli, że oni chcą tych migrantów przyjąć, więc jak było naturalne także, że zapłacą innym. Później się trochę rozmyślili, dodajmy. Później się rozmyślili, ale tak naprawdę to nie był zupełnie głupi pomysł, dlatego że i Francja, i Niemcy, i prawdopodobnie Polska odczuwa brak siły roboczej. prawda? I oczywiście ci migranci mogą tam ze sobą przywieźć trochę dynamitu, ale ogromna większość to są ludzie gotowi do pracy, a ich nam potrzeba. Wracając do Francji, zastanawiam się, jak te słowa o większym budżecie i większej składce Francji do budżetu unijnego, bo pamiętajmy, że przecież tam będzie gigantyczna wyrwa po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Szacuje się ją na 13 miliardów euro. Jak te słowa brzmią w uchu przeciętnego Francuza? Tak sobie wyobrażam, że ktoś może nad sekwaną powiedzieć, znowu wydatki, pieniądze pójdą na tę Europę Wschodnią, która chyba we Francji nie ma jednak najlepszej prasy. Tak, ze smutkiem muszę stwierdzić, że w tej chwili Europa Wschodnia no, nie jest dobrze widziana przez dużą część opinii francuskiej. No i Polska tutaj jakby też stoi w pierwszej linii, jak chodzi o te negatywne odczucia. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale w tej chwili tak jest. No, bo jest to dość bardzo proste, prymitywne, powiedziałbym, rozumowanie, że prawda, my staramy się wciągnąć Europę Wschodnią do naszej Unii, żeby doszli do naszego poziomu, jak chodzi, nie wiem o co, drogi, poziom życia, pensje i tak dalej, wszelkiego rodzaju regulaminy dotyczące dobrej jakości życia, a oni owszem biorą pieniądze, ale do nas się nie chcą dostosować. Takie jest to odczucie i ja wiem, że ono nie jest zupełnie usprawiedliwione, ale no, opinia publiczna w tej chwili tak Francja myśli. Nie zrezygnuje z tej tak zwanej harmonizacji socjalnej. Wczoraj polski eurodeputowany SLD Bogusław Liberacki określił tę koncepcję jako przejaw przewagi państw bogatych nad mniej bogatymi. No, też nie jest to tak zupełnie proste, wydaje mi się, jak ten pan poseł mówi. Dlatego, że co to jest ta harmonizacja? Tutaj chodzi o to, żeby ludzie z krajów, powiedziałbym, biedniejszych czy na dorobku dostawali te same pensje, czy prawie takie same pensje, jak w krajach bogatych, żeby nie byli taką ostrą dla nich konkurencją, prawda? Bo powiedzmy sobie, że dzisiaj polska firma transportowa, która płaci kierowcy 1000 euro na miesiąc i firma transportowa francuska, która płaci mu 3000, no nie są na równym poziomie, jak chodzi o konkurencję, prawda? I tutaj to Macron chciałby załatwić, to on uważa za tak zwaną nielojalną konkurencję, no i ku temu prze. Wydaje mi się, że te biedniejsze kraje mają całkiem dobry argument, mówiąc, że jesteśmy biedniejsi, no to korzystajmy z tego, że jesteśmy biedniejsi, żeby się szybciej rozwijać i was dogonić. Bo jeżeli od razu się na tym poziomie postawimy, to was nie dogonimy. No, też można dodać, że przecież chociażby francuskie, niemieckie firmy budują w Polsce fabryki i zarabiają na tym, że płacą niższe pensje niż w Niemczech, czy we Francji musieliby płacić polskim pracownikom, więc tutaj też zyskują. Jaką politykę wobec Rosji prowadzi prezydent Macron? Bo on też wczoraj o tym mówił. I przeciwstawiał się uzależnieniu energetycznemu Unii Europejskiej od krajów spoza Unii, właśnie w szczególności mówiąc o Rosji. Tak, no to jest stała pozycja Macrona. No i mi się wydaje, że tutaj trzeba powiązać jego stosunek do Rosji z ostatnimi wydarzeniami w Syrii, prawda? Bo to, że Macron stanął u boku Trumpa i pani Teresy May i wziął udział w... czy nasze samoloty wzięły udział w bombardowaniu Syrii, przeciwko czemu tak bardzo przedstawiali się Rosjanie, no to wyraźnie widać, że ogólnie rzecz biorąc nie ma zamiaru się specjalnie liczyć z tym, co się mówi na Kremlu. Pomówmy jeszcze o jednej ważnej sprawie, która teraz dzieje się we Francji, a we Francji sporo utrudnień dzisiaj, jutro strajk generalny, będą strajkować kolejarze, pracownicy Air France, dołączą do nich chociażby studenci, ale też funkcjonariusze publiczni. Czy te protesty mogą zatrzymać reformy prezydenta Macron? To tego do końca nigdy nie wiadomo. Mnie się wydaje, że nie, a to dlatego, że reformy Macrona mają poparcie większości społeczeństwa, prawda? Macron o tych reformach wyraźnie mówił w swojej kampanii wyborczej, no i został dość przekonująco wybrany na prezydenta, po pierwsze. Po drugie, na przykład reforma kolejnictwa, która jest takim czołowym zagadnieniem w tej chwili, została przegłosowana przez właściwie cały parlament francuski. O ile ja pamiętam, tam 450 kilku posłów głosowało za, a jakieś 50 czy 80 przeciwko. No to jest ogromna różnica, prawda? Bo sprawa jest taka, że niektóre kategorie zawodowe Francji wywalczyły sobie od wielu lat rozmaite przywileje. Niekiedy te przywileje były kiedyś